Hann dó í dós, vinur minn, getur sett ykkur ávexti og grænmeti úr dós á kostnaðaverði og þannig getum við hjálpast að. Lífið er svo létt og allt svo einfalt, allt svo fellt og sklétt, svo bjart og brosítt ef allir hjálpast að, þá verður lífið allt svo létt. Það er sko enga kvíða, allt í góðum gýr, enginn við þér baki snýr. Það er reyndar rétt, ef einhver bói sett á bæjarlífið blett. Við vitum samt að bara ef allir hjálpa stað, þá verður lífið alls voljett. Og nú syngið þið eftir mér, Rikki hann er bestur. Rikki hann er bestur. Rikki hann er bestur. Rikki hann er bestur, já. Ef því upp er flett í orðabókum hvað sé rátt og rétt, er ritað þar að bara ef allir hjálpast að, þá verður lífið alls svo létt. Og allir saman nú, það er svo líka gríða, allt í góðum gýr, enginn vil þér baki snýr. Það er þetta rétt, að einhver bói sett á bæjarlífið blett. Við vitum samt að bara ef allir hjálpast að, þá verður lífið alls svo létt. Og allir að taka undir, Rikki hann er bestur. Ég plataði þau öll. Ég legg til, svona til öryggis, að við lokum höllu rekkjusvín í fangelsi. Já, svo hún gerir ekkit meira af sér. Það er aldrei að vita upp á hverju hún tekur næst.